بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں. فالموریات قرحا, پھر جو ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا, پھر جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں. فأثرن به نقعا, پھر جو غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا, پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا سخت ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ, کیا وہ جانتا نہیں کہ جب قبروں سے سب کچھ نکال باہر کیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور جو کچھ سینوں میں راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, اس دن ان کا رب یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہوگا.